Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Feminhum men qada nahbahu ve minhum men yantazir. Ve ma beddelu tebdila. Sadakallahul azim ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kurmuş olduğu nübüvvet medresesinin yiğit öğrencilerinden Hazreti Ömer'in hayatına ait tabloları sizlere taşımaya çalışıyorduk. Yaklaşık 6 ders boyunca Hazreti Ömer'in hayatına ait bazı tabloları sizlerle paylaştık. Ve bugün de inşallah onun şehadeti ile Hazreti Ömer'in hayatını noktalamış olacağız. Tabi dostlar, insan bu dersler boyunca şunu fark edebiliyor ki, İman insana gerçekten insan ediyor, aleme sultan ediyor. Hakiki imanı elde eden de kainata meydan okuyor. İşte Hazreti Ömer bunun en güzel örneği bizlere. Onun hayatında biz şunu gördük ki, insan imandan aldığı ilham ile var olduğu dünyada bir ağırlık hissettiriyor. Yani imanın insanı tarihin önünde akıp giden ya da tarihin önünde eriyip giden bir şahsiyet değil. Bizzat tarihe yön veren, tarihin yatağını belki değiştiren, var olduğu dünyada ağırlığını hissettirerek, bakın ey varlık alemi, ben buradayım, insanım sizler gibi ama imandan aldığım ilham ile yeryüzüne bir ağırlık hissettiriyorum demektedir. Bugün eğer 1,5 milyar Müslüman alemi var olduğu dünyada bir ağırlık hissettiremiyorsa dostlar, bunun sebebi Ömer'i ruhun olmayışıdır. Eğer Ömer gibi ruha sahip olsaydık, eğer Ömer gibi ruhu taşıyacak insanlar aramızda olsaydı, bugün Batı dünyası gözümüzün içine baka baka bu ahlaksızlığı yapamazdı. Demek ki bizde sorun var. Dışarıda aramaya gerek yok. Biz ağırlık hissettiremiyoruz. Eskiden Müslüman dünyayı dikkate alırlardı. Bir söz söyledikleri zaman şunu düşünürlerdi. Biz bunu söylersek eğer bu sözün altında kalabiliriz. Çünkü o sözün altında bırakacak yiğit insanlar vardı o gün İslam dünyasında. Ama ne yazık ki bugün yok. Bugün olmadığı için zaten, bugün bu ruhtan yoksun olduğumuz için zaten bu felaketler başımıza geliyor. Onun için dostlar, eğer biz sahabeden bahsedeceksek, sahabe içerisinde belli şahıslardan bahsedeceksek, o ruhun yeniden dirisi için bahsetmek zorundayız. Yoksa tarihi olayları burada anlatmamızın ne bize bir faydası olur, ne dinleyene bir faydası olur. İşte Hazreti Ömer'i biz bunun için anlamaya çalışıyoruz dostlar. Rabbimden niyazım odur ki o ruh ile yeniden bizleri dirilsin. Özlemini çektiğimiz o ruha yeniden bizleri kavuştursun. Evet dostlar, Hazreti Ömer'in şehadeti diyeceğiz dedik. Şehadetini Allah Resulü bize haber veriyor, biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam gayba ait bazı hadiseleri bize ulaştırırken o hadiselerden bir tanesi de Hazreti Ömer'in şehadetidir. Ve sahabe ondan duyduğu her şeye kesinlikle tahakkuk edecek bir hakikat olarak baktıkları için Ömer'in şehadetini de gözlüyorlardı. Acaba ne zaman tahakkuk edecek diye. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir gün yanında Ebu Bekir, Ömer ve Osman olmak üzere Uhud Dağı'na çıkmışlardı. Mahiyetini bilemediğimiz bir tarzda Uhud Dağı titremiş, harekete geçmişti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Uhud'a hitaben demişti ki, usbud Uhud fe innema aleyke nebiyyun ve siddiqun ve şehiden. Ey Uhud, sabit ol, yerinde sabit kadem ol, kendine gel. Çünkü senin üzerinde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit var. Kimdi iki şehit? Hazreti Ömer ve Hazreti Osman. Bu insanlar hayatta yaşıyorlar daha. Ama Allah Resulü kendinden sonra tahakkuk edecek 20-30 sene sonraki olaylara bakarak Allah'tan aldığı ilham ile o günleri okuyor ve bu iki insana şehadet müjdesini veriyordu. Bu haberi bize Enes bin Malik Buhari'den rivayet eder. Buhari Enes bin Malik'ten rivayet eder. Ve der ki sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den, biz bu haberi aldığımız zaman acaba ne zaman Ömer'e ve Osman'a şehadet ulaşacak diye gözlemeye başladık. Ve gün geldi, Ömer Peygamber aleyhissalatü vesselam ölüm döşeğindeyken Üsame'nin seriyesine katıldı. Üsame'nin ordusuyla harekete geçmek için hazırlandı. Sahabe dedi ki vallahi biz zannettik ki bu yolculuk Ömer'in son yolculuğu. Ve o gün oldu, Allah Resulü vefat etti. Müslümanların halifesi olarak Ebu Bekir seçildi. Ebu Bekir Usame ordusunu gönderirken Usame'den izin alarak Ömer'i yanında alıkoydu. Ve Ömer'e o gün şehadet ulaşmadı. Hazreti Ebu Bekir'in yanında bir danışman olarak görev yaptı ve sonra da halife oldu. Peki Ömer'e nasıl gelecek Allah aşkına şehadet? Bir tarafta Allah Resulü'nün müjdesi, bir tarafta da Allah Resulü'nün o müjdesini gönülden bekleyen Ömer ve sahabeler, Medineli Müslümanlar. Acaba hangi gün nasıl bir olay tahakkuk edecek de Hazreti Ömer'e müjdesi verilen şehadet haberi gelecek? Ömer bu haberin tahakkuk etmesi için beklerken aslında adım adım da şehadete doğru yaklaşıyor. Hicri 23. yıldayız dostlar. Hazreti Ömer aynen Allah Resulü gibi son hac yolculuğuna çıkıyor. Gidiyor Mekke'ye, Kabe'yi tavaf ediyor. Arafat günü Arafe'ye çıkıyor. Orada insanlar Ömer'de bambaşka bir hal görüyorlar. Ömer Arafat'ta o dua mekanı, duaların makbul olduğu en önemli mekanda ellerini Rabbine açarak şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, gücüm azaldı, İslam devleti büyüdü, raiyetim altındaki insanlar çoğaldı, artık bu sorumluluğu taşıyamıyorum. Ne olur ya Rabbi, beni de o iki dostuma kavuştur. Hazreti Peygamber'e ve Hazreti Ebu Bekir'e kavuştur. Ve beni üzerinde raiyetinin hakkı hukuku olan bir boyun ile yanına getirme. Daha kimse fazla insanın hakkını üzerime yükleyerek, beni o yük altında ezdirerek getirme. O gün Arafat'ta Hazreti Ömer'in duası buydu. Akşama kadar ve duayı yaptı, Rabbu Rahim'ine dilekçesini gönderdi, geldi tavafını yaptı, Mina'ya çıktı yine adeti üzere, valileriyle görüştü, halk ile görüştü, devletin sorunlarını çözdü, haccını yerine getirdikten sonra tekrardan Medine'ye doğru döndü. Ve Medine'ye döner dönmez dostlar, Hazreti Ömer'de bambaşka bir ruh hali gelişti. O bir taraftan insanların halleriyle uğraşırken bir taraftan da Allah'a verecek hesabın kendi nefsindeki hesabını yapıyordu. Sakalını tutuyor bazen saatlerce. Ey Hattab'ın oğlu, halife misin sultan mı bilemiyorum. Eğer halifeysen Allah seni affetsin. Eğer sultansan vay haline diyor. Peki dostlar niçin? Ne fark vardı Allah aşkına halifelikle sultanlık arasında? İmamet ile sultanlık arasında nasıl bir fark vardı ki Ömer bu ikisini sorgulayıp duruyordu? çok büyük bir fark vardı. Ve nübüvvet medresesinden yetişen o yiğit insan bu farkı çok iyi biliyordu. Yine o bir gün sakalını tutmuş, kendi kendini sorgularken sahabenin yiğitlerinden Selman-ı Farisi içeri girdi. Ey emir el müminin dedi, gel ben sana söyleyeyim, halife misin, sultan mı? Eğer sen Beytülmal'den hakkın olmadığı halde para tasallutuna geçirirsen, eğer sen raiyetin altında olan insanları ezersen, eğer sen aileni bu devletin başına bela edip insanların sömürmesine yol açarsan sen sultansın. Eğer bunları yapmazsan sen halifesin diyordu. Selman-ı Farisi çok iyi biliyordu ki Hazreti Ömer bunlardan hiçbir tanesini yapmıyordu. Yapmazdı, yapması da mümkün değildi. Hicretin 18. ile 20. yılları arasında dostlar bir kıtlık oldu Medine'de. O kıtlıktan en fazla zarar gören Medine'nin fakirleri değildi. Kimdi biliyor musunuz? Hazreti Ömer. Ve sahabe şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, senden niyaz edip talep ediyoruz ki şu kıtlığı üzerimizden kaldır. Vallahi çocuklarımızın hatırına değil, halifemiz Ömer'in hatırına bu kıtlığı bizden uzaklaştır. Eğer uzaklaştırmazsan ilk helak olacak insan Emir el Müminin Hazreti Ömer olacak. Çünkü sorumluluğunun altında öyle bir eziliyor ki dostlar, hiç kimseye bakmadan, hiç kimsenin ne yaptığını görmeden, kendi nefsini bu işte mesul tutarak, insanların bu kıtlık yıllarında zorluklara sevk olmaması için elinden gelen gayretleri seferber ediyor. İşte halife böyle bir halifeydi. Ve hacdan dönüşte dostlar bir rüya gördü. Baktı ki rüyasında bir horoz cesedinden parçalar koparıyor kanatarak. Ertesi gün uyandı, mescide gitti, hutbeye çıktı, insanlara vaaz ve nasihatta bulundu. En sonda insanlara dedi ki, ey insanlar, ben bugün bir rüya gördüm. Rüyamda bir horoz cesetimden parçalar koparıyordu. Allahu alem, Allah bilir ama ben bu rüyayı şehadetimin haberi olarak anladım. Allah inşallah özlemini çektiğim o şehadete beni kavuşturacak. Ve ben o horozu da katilimin Arap değil, Acem olmasına yorumladım. Allah bilir ama benim yanımdaki tevili bu dedi. Ve hutbesini dostlar şöyle bir duayla bitirdi. Allahümme rzuknu şehadeten fi sebilik ve mevteten fi beledi rasulik. Ya Rabbi, beni şehadet ile rızıklandır ve peygamberin şehri olan Medine'de de canımı al. Orada ölmemi nasip et. Çok güç bir durum aslında. Hem Medine'de ölmeyi istemek, hem de şehit olmayı istemek. Ama dostlar, eğer Allah'tan gönülden istenirse dua, Rabbu Rahim muciptir. Dualara icabet edendir, o icabet eder. İcabetini gerçekleştirecekse eğer, nice imkansızlıklar da imkan dahiline girer. Ömer bunu çok iyi biliyordu. Ve o günden sonra bu duayı ağzından düşürmedi. Sürekli bu duayı tekrarladı. Kendine virt edindi. O bu dua ile seccadesinin başında ağlarken müminlerin annesi, kızı Hazreti Hafsa yanına girdi. Şaşkın şaşkın babasına baktı ve dedi ki, ey babacığım, imkansız bir şey için dua ediyorsun. Hatta orada bir deyim kullandı. Medinelilerin çokça kullandığı bir deyim. Da'vetul İbni Kepş dedi. İbni Kepşe'nin duası. Medineliler bunu şunun için söylerlerdi. Eğer bir adam imkansız bir şey için dua eder, istekte bulunursa, o işin gerçekleşmeyeceğini ifade etmek için Medine halkı böyle bir terkip kullanırdı. İbni Kepşe'nin duası. Olmayacak bir şey için dua ediyorsun. Hazreti Hafsa'ya baktı, müminlerin annesine, kızına. Ey kızım dedi, eğer Allah isterse nice imkansızlıklar mümkün olur. Yeter ki Allah istesin, o isterse ulaştırır bana. Ve Ömer buna iman etmişti. O çok kez sadakta ya Resulallah feryadını kendi nefsinden semaya çıkarmış. Allah Resulü'nün birçok o gün için meçhul olan şeyleri, gayb olan şeyleri ifade edip doğruluğuna bizzat şahit olmuştu. Ve şehadet haberi de onlardan bir tanesiydi. Ne oldu dostlar? O yıllar Hazreti Ömer şöyle bir kanun çıkarmıştı. Artık buluğ yaşından sonra Müslüman olan insanlar asla Medine'de uzun süreli ikamet etmeyecekler. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi, Medine'ye yığılıp Medine'deki şehir düzenini insanlar bozmasın. İkincisi de peygamberin terbiyesinden geçmemiş olan insanlar Medine'de sayıca çoğalmasın. İstiyordu ki Medine beldetun tayyibe, hoş bir belde. O belde zayi olmasın. İlk günkü gibi safi, arı olsun, tertemiz olsun. Bu kanunu da uyguladı Hazreti Ömer. Ama sahabenin bazıları 4 tane insan için izin koparmışlardı Hazreti Ömer'den. 2 tanesi Mecusi, 1 tanesi aslen Hristiyan, 1 tanesi de Yahudi. Bu 4 insan için sahabe Hazreti Ömer'i zorlayarak ikna etmişlerdi. Ne özelliği vardı bu 4 insanın? Bu 4 insan dostlar, tabir yerinde ise 10 parmağında 10 hüner olan insanlardı. El becerileri, ustalıkları, yapmış o ortaya koymuş oldukları gayretleri çok güzeldi. Sahabe de istiyordu ki Medine halkı bu güzellikten istifade etsin. Onun için bu 4 insana genel kanunun dışında izin çıkarmışlardı. İşte onlardan bir tanesi de Mughire İbni Şübe'nin yanında olan hizmetli Firuz isimli Ebu Lu'le künyeli İranlı bir Mecusiydi. Bu 4 insan Müslüman olmuştu ama Medine'de ikamet etme hakkını Hazreti Ömer'den bu sahabeler almışlardı ve onlar da artık Medine'de ikamet etmeye başlamışlardı. Ve bir gün Firuz Hazreti Ömer'e efendisi Mughire İbni Şübe'yi şikayet için geldi. Dedi ki ey emir el müminin, efendim benden çokça vergi alıyor. Hazreti Ömer gelen insanın kimliğine, şikayet edilen insanın kimliğine bakmadan olayın iç yüzünü araştırıyor. Çok önemli bir ölçüdür bu aslında. Yani ne sıradan bir işçinin yanındayım diye hemen onun yanında yer alıyor, ne de işçiye düşman olup sermayenin yanında yer alıyorum diye patronun yanında yer alıyor. İşin doğruluğunu araştırıyor. Ne iş yapıyorsun diyor. Ben diyor marangozum, hattatım, nakkaşım, demircilik yapıyorum. Birçok meslek sayar. Peki efendim senden bunca işin karşılığında ne kadar vergi alıyor? 100 dinar ayda. Makul dedi. Bu miktar makul. Git Allah'tan kork ve efendine karşı saygılı ol dedi. Firuz Hazreti Ömer'in yanından ayrılırken bir taraftan yürüyor, bir taraftan da sinirli bir biçimde şöyle söyleniyordu. Bütün dünyaya adil olan Ömer bana mı adil olmayacak? Sen gününü görürsün ey Ömer. Orada tehditler savurarak Hazreti Ömer'in yanından ayrılıyordu. Peki Hazreti Ömer ne yapıyordu? Hemen Mughire'yi çağırdı. Dedi ki ey Mughire, sen de Allah'tan kork, biraz indirime git. Aldığın 100 dinarı düşürdü. Niçin bunu yaptı dostlar? Hazreti Ömer istiyordu ki Mughire ile Firuz arasında bir sevgi bağı oluşsun. Eğer indirim gerçekleşecekse bizzat efendisi gerçekleştirsin ki bu aralarındaki sevgiyi güçlendirsin. Hazreti Ömer'in düşüncesi buydu. Ama Firuz bambaşka hesapların peşindeydi. Aslını sorarsanız dostlar, bu olay bir bahaneydi. Bu dört insan ara ara toplanırdı Medine'de, ıssız yerlerde. Fitnenin önünde en büyük engel olan Hazreti Ömer'i ortadan kaldırmanın yollarını ararlardı. Bu dört insan, biz nasıl edeceğiz de Hazreti Ömer'i ortadan kaldıralım ki İslam toplumu arasında tefrika yayılsın, fitneler kol gelsin, artık İslam devletinin bu gücü zayıflasın, bunun hesabını yapıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman bir gün suikasttan birkaç gün önce bir baktı ki bu dördü Medine'nin bir köşesinde oturmuş konuşuyorlar. Merak etti, onlara doğru yürüdü. Onlar Abdurrahman'ın gelişini görünce korktular birden, ayağa kalktılar, hançerleri yere düştü. Abdurrahman hançerlerine baktı ama bir anlam veremedi ne yaptıklarını, dönüp geldi. Suikast olduğu zaman Abdurrahman sordu, Firuz Ömer'i neyle öldürdü? Hançerle. Hançerin rengi şöyle miydi, kabı şöyle miydi diye teyit ettirdi. Evet, o hançerdi. Demek ki planlı bir suikastin sonucuymuş. Ve münferit de değilmiş. O gün Medine'nin içerisindeki o dört insanın planladığı bir olaymış. Daha sonra Hazreti Ömer olayın bittiğini zannetti. Aradan 2-3 gün geçti. Medine'de gezinirken Firuz'a rastladı. Ey Firuz dedi, duydum ki sen çok güzel bir el değirmeni yapıyormuşsun. Bir tane de bana yapar mısın? Firuz gözünde kin olarak Hazreti Ömer'e dedi ki, sana öyle bir el değirmeni yapacağım ki aleme destan olacak. Hazreti Ömer yanındakilere dedi ki, adam bizi tehdit etti. Ölümle tehdit etti. Yanındakiler anlamamıştı aslında Firuz'un bu söylediğini. O zaman dedi, ey emir el müminin, müsaade et bize, öldürelim onu ya da sürelim Medine'den. Hayır dedi. Bir zan üzere birine ceza mı vereceğiz? Daha ortada bir şey yok ki. Sadece biz zannettik. Zanla hüküm verilir mi dedi. Adaletin zirvesinde oturan Faruk kula kaplı Ömer. Ve müsaade etmedi. Ama o insan o günkü tehdidini gerçekleştirmek için adım adım Ömer'i izliyordu. Nasıl yapsam da Ömer'i ortadan kaldırsam. Günlerce izledi. Baktı ki Ömer'i çarşıda pazarda öldürmek mümkün değil. Niçin? Çünkü Hazreti Ömer tek başına yaşayan bir insan değil. Hayatını İslam ümmetine adamış bir insan. Varlığı ve yokluğu sürekli ümmete hizmet adına yürüyen bir insan. Bu halde birine yaklaşıp öldürmek mümkün değil. O zaman nerede öldürülecek? Alemlerin Rabbi olan Allah'a kıyam halinde olduğu namazla. Ve namaz vaktini gözlemledi. Hicri 23. yıl, Zilhicce ayının 27. gecesi. Ömer yine o gün Allah'a bu yaptığı duayı tekrar ederek sabahlamış. Allahümme erzuknu şehadeten fi sebilik ve mevteten fi beledi rasulik. Şehadeti istemiş, Peygamber aleyhissalatü vesselamın beldesi olan Medine'de ölmeyi arzulamış. Ve o günün sabahında sabah namazı için mescide gelmiş. Adeti üzere safları kontrol etmiş. İsterdi ki Ömer, en büyük nizamın ve intizamın aşığı olan Ömer, namaz gibi bir ibadette de Müslümanlar aziz ve izzetli tavırlarını göstersinler. Safları dümdüz olsun, intizam namazlarından hayatlarına yansısın. Tek tek safları kontrol ediyor elindeki kırbacıyla ve mihraba geçiyor. Samimiyet ile yapılan duaya Allah icabet ediyor. Hem de nasıl bir icabet. Şahadeti istemişti Allah'tan, şahadeti ona ulaştırıyor. Peygamberin beldesi olan Medine'de şehit olmayı istemişti, Allah ona da ulaştırıyor. Hem de fazlasıyla dostlar. Allah Resulü'nün hücresinin yanında, onun mihrabında, en kutlu cemaatin önünde ve en önemli vakit olan sabah namazında. Ödül üstüne ödül. Hazreti Ömer tekbir aldı sabah namazı için. İftitah dualarını okudu. Tam Fatiha'ya başlayacağı sırada Firuz koşarak geldi mihraba, elindeki hançeri ile yedi yerinden Hazreti Ömer'i hançerledi. Sırtından, karnından. Hazreti Ömer arkadaki insanlara durumu hissettirmek için "Kateleni kelp, kateleni kelp" diye bağırdı. "Beni köpek öldürdü. Köpeğin biri beni öldürdü." Çünkü haşyet içerisinde olan Müslümanlar orada olanları fark etmiyorlardı. Ömer istedi ki insanlar fark etsin. Öldüren insanı fark etsinler. Ve ilk saftakiler namazlarını bozarak Firuz'u yakalamaya çalıştılar. Ama Firuz elindeki hançerle insanları yaralayarak mescidin dışına doğru kaçıyordu. Abdurrahman İbni Avf baktı ki olacak gibi değil. Cübbesini çıkardı, Firuz'un üzerine attı ve Firuz'u etkisiz hale getirdi. Yakalanacağını anlayınca Firuz hançeri boğazına dayayarak intihar etti. Ve insanlar Ömer'in yanına koştular. Hazreti Ömer kanlar içerisinde Abdurrahman İbni Avf'ın elini tuttu. "Sala ya Abdurrahman, namaz ey Abdurrahman, namaz" diye onu mihraba sürdü. Çünkü arkadaki saflardaki insanlar ne olduklarını pek anlamamışlardı. Bir yanılma mı oldu? İmamın başına bir şey mi geldi? İkide bir Subhanallah, Subhanallah diyerek imamı uyarmaya çalışıyorlardı. Hazreti Ömer zorla Abdurrahman'ı mihraba geçirdi ve onun namaz kılmasını sağladı ümmete. Kendi de bayılmış bir halde evine doğru taşındı. Abdurrahman İbni Avf hızlı bir biçimde namaz kıldı. İnsanlar akın akın Ömer'in evine geliyorlardı. Ömer yaralı bir halde, baygın, kendinden geçmiş bir halde evinde yatıyordu. İnsanlar çoğalınca biri dedi ki "Yahu kaç saattir Hazreti Ömer yatıyor, nasıl uyandıracağız bunu?" Hazreti Misver dedi ki "Ben Ömer'in zaafını biliyorum. Ömer'i nereden uyandıracağımı da biliyorum." Vardı Ömer'in yanına. "Essela ya emir el müminin, essela ya emir el müminin" dedi. "Namaz ey müminlerin emiri." Ömer uyandı. Zafiyete bakın dostlar. Zafiyeti sadece namazdı o insanın. Sadece namaz olduğu için ne dünya ne de dünyalıklar onu satın alamadı işte. Dünyayı zaten öldürmüştü. "Mutu kable en temutu" sırrınca yaşıyordu. Ölümü öldürmüştü Ömer. Yüzüğüne ne yazmıştı biliyor musunuz? "Vaiz olarak sana ölüm yeter ey Ömer." Eğer bir nasihatçı istiyorsan, bir vaiz istiyorsan sana ölüm en güzel vasiyatçıdır, nasihatçıdır, vaizdir. Ölüm ile ölümü öldürmüştü. Onun içinde dünyaya eyvallahı yoktu. Misver onun zafiyetinin sadece namaz olduğunu biliyordu. Namaz deyince Ömer gözlerini açtı. Açar açmaz ne dedi biliyor musunuz? "Abdurrahman'ı bulun bana, Abdurrahman'ı. Namaz kıldırdın mı ey insanlara ey Abdurrahman?" "Evet" dedi. "Kıldırdım. O halde yardım edin de ben de namaz kılayım" dedi. Zor bela aldılar. Kaldırdılar, abdest aldı, sabah namazını eda etti. Yeniden bayıldı Ömer. Bir daha gözünü açtı ve hemen açar açmaz başka bir hassasiyetini dile getirdi. Dedi ki İbn Abbas'a, "Beni öldüren insan kimdi?" Aslında kim olduğunu biliyor ama Ömer şüpheleniyor. Acaba Müslümanlardan bir topluluk mu Firuz'u yönlendirdi? Acaba ona destek çıkan İslam toplumundan biri mi vardı? Ben haksızlık ettim de mi insanlar haklarını almak için böyle bir yola başvurdu? İbn Abbas gitti, araştırdı, geldi. Ey emir el müminin, seni öldüren Mughire'nin kölesi Firuz'du. Elhamdülillah dedi. Beni Müslümanlarla karşı karşıya getirmeyen Allah'a hamdü senalar olsun. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun ki yarın senin önünde alnı secde gören bir insanla hasımlaşmayacağım, hesaplaşmayacağım. Ve sordu İbn Abbas'a, Medineliler ne diyor benim hakkımda ey İbn Abbas? Seviniyorlar mı, üzülüyorlar mı? Ömer gitti de kurtulduk mu diyorlar, yoksa üzülüyorlar mı? Vallahi dedi ey emir el müminin İbn Abbas, her evden bir evlat ölmüş gibi Medineliler sana ağlıyor. Ve hepsi samimiyetle şunu söylüyorlar. Ya Rabbi evladımızı al ama fitnenin önünde engel olan, büyük bir set olan Ömer'i alma. Ya Rabbi eğer kabul edeceksen ömürlerimizden Hazreti Ömer'in ömrüne kat. Onu bizlere bağışla. Bunu duyunca memnun oldu. Ama Ömer dostlar 3 gün boyunca yarı baygın yarı uyanık halde şahadete doğru yürüdü. O 3 günde bir sürü hatırası var Hazreti Ömer'in. İsterseniz kısa bir ara verelim. O hatıraları hep beraber yad edelim. Ömer'in hassasiyetlerini anlayalım. Anlayalım ki o hassasiyetleri biz de günümüze taşıyalım inşallah. Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Evet sevgili dostlar, Hazreti Ömer şehadete o özlemini çektiği, aşık olduğu, dualarında hiçbir zaman ona yer ayırmadan geçmediği o şehadete kavuşmuş, adım adım vuslat anının hasreti ile yanıp tutuşmaktaydı. Hazreti Ömer dostlar o günlerde 3 gündür o yaralı olduğu zaman dilimi sürekli kendi iç hesaplaşması ve ümmetin sorunlarıyla uğraşmıştır. Bir aralık kendine gelir gelmez hemen Abdullah İbni Ömer'i çağırarak oğlu keyfe duyuni dedi. Borçlarım ne alemde? Borçlarım diye sordu. Belki bu çağın insanının çok önemsemediği bir alan. Ama ölüm üzere olan bir insanın, İslam insanı olan birinin hassasiyeti işte bu. Neydi borçları peki? Ticaret yapmaz bu insan. Medine'de farklı bir işle uğraşmaz. 86 bin dirhem borcu vardı. Sebebi kıtlık yılında Medine'nin fakir fukarası aç kalmasın diye kendi adına insanlardan borç alır, o fakir fukaraya dağıtırdı. Abdurrahman İbni Avf itiraz etti. Ey emir el müminin o borç senin değil. Eğer onu ödemesi gereken bir yer varsa onu ödemesi gereken yer Beytülmal'dir. Sen kendi adına aldın ama Müslümanlara dağıttın. Hayır dedi. Ben aldım dağıttım. Ey Abdurrahman git. Evimizden tedarik edersen evimizden tedarik et öde. Evimizden tedarik edemezsen Beni Adi'ye git kabilemize. Onlardan al öde. Onlardan tedarik edemezsen Kureyş'e git. Mensup olduğumuz soy. Onlardan al öde. Sakın babanı boynunda bu kadar yük varken bir de insanların yükü ile Allah'ın huzuruna gönderme. Hassasiyeti görüyor musunuz dostlar? Çıktı Abdullah İbni Ömer, tedarik etti bir şekilde. Bir rivayete göre evini sattı. ama babasını borçlu olarak Allah'ın huzuruna göndermedi. Ve o gün içerisinde Hazreti Ömer bir uyanıyor, bir bayılıyor, ümmeti diyor, nefsi diyor, kendini sorguluyor. Keşke diyor, ey Ömer, keşke o ilk gün Allah Resulüne iman ettiğin gün Allah senin canını alsaydı da sen bu kadar yük ile Allah'ın huzuruna gitmeseydin. Havf ve reca arasında dolaşıp geliyor dostlar. Korku ve ümit arasında bir pimpon topu gibi bir korkuyor, bir Allah'ın ümidine sığınıyor. O bir ömür Ebu Huzeyfe'nin peşinden koşmuştu değil mi? Ey Ebu Huzeyfe, Allah aşkına söyle, Hattab'ın oğlu Ömer münafıklardan mı müminlerden mi? Bu ızdırabın içerisinde inliyordu Ömer. Münafık mı mümin mi? Nifaka dair ne yapmıştın ki ey Ömer? Ne yapmıştın ki senin sorgun bu, ızdırabın bu? Ama o korku ve ümit insanıydı. Diyordu ki eğer bilsem yeryüzünün bütün insanları cennete, bir tek insan cehenneme gidecek, korkarım ki o Ömer ola. Ve duysam ki yeryüzünün tamamı cehenneme, bir tek insan cennete gidecek, umarım ki o Ömer ola. İşte böyle korku ile ümit arasında. Ümmetin sırdaşı, tabir yerindeyse kara kutusu Ebu Huzeyfe, bir ömür peşinden koşan Ömer'den artık yakasını kurtarmayacağını anlayınca bir gün demişti ki Ömer, vallahi sen yoksun. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bana isimlerini verdiği listede yoksun. Öyle demişti de yakasını Ömer'den kurtarmıştı. İşte o Ömer şimdi ölüm döşeğinde. Yine nefsini sorguluyor, yine nefsini kınıyor, yine Allah'a verecek hesabın sorgusunun altında iki büklüm oluyordu. İbn Abbas'a dedi ki, ey İbn Abbas, insanlar benim hakkımda olumlu düşünüyor dedin. Ama ben nasıl Allah'a hesap vereceğim, bunun ızdırabı altında inliyorum dedi. İbn Abbas dedi ki, vallahi ey emire müminim, sen Allah'ın kitabı ile adilce hükmettin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnetini hayatın boyunca dirilttin. Senden önceki halife Ömer'in sünneti, Ebu Bekir'in sünnetinin yolundan gittin. Ve biz hepimiz şahidiz ki adilce hükmettin, adilce yönettin, adil bir biçimde de aramızdan ayrılıyorsun. Ömer dedi ki İbn Abbas'ın elini tutarak, bana söz ver, söz ver ki yarın Allah'ın huzurunda da aynı bu sözleri söyleyerek bana şehadet edeceksin. İbn Abbas gözyaşları içerisinde, ey emir-i müminin, senin bunca amelin varken benim şehadetime ihtiyacın mı var? Ben mi sana şahitlik edeceğim dedi. Hayır dedi, söz ver ki bana şehadet edeceksin. Şahit ol dedi ey Ömer. Vallahi buradan söylediklerimin ziyadesini yarın Allah'ın huzurunda söyleyeceğim. Kapının oradan biri daha bağırıyordu. Ben de söyleyeceğim. Ben de şahit olacağım ey emir el müminin. Kimdi o bağıran biliyor musunuz? Hazreti Ali. Müminlerin dördüncü emiri, dördüncü halifesi olan Ali de bağırıyordu. Yemin olsun ki Ömer, ben de söyleyeceğim. Ömer o hoşnutluk içinde yine bayıldı. Uyandı bu sefer Abdullah İbni Ömer'e. Şöyle bir istekte bulundu. Koş müminlerin annesi Aişe'ye. Selamımı söyle. Sakın emir el müminin sıfatımı kullanma. Hattab'ın oğlu Ömer sana selam söylüyor de. Ve talebimi söyle. İzin versin o iki dostumun yanına gömüleyim. Beni Allah Resulü'nden ve Ebu Bekir'den ayırmasın, oraya gömülmeme müsaade etsin. Abdullah gitti, Aişe'nin hücresinin kapısına yaklaştığı zaman içeriden hıçkırıklarla ağlayan bir ses işitti. Varınca bir de baktı ki müminlerin annesi Aişe, gözyaşları içerisinde Ömer'in şehadetine ağlıyor. İbn Ömer dedi ki vallahi ben Ayşe'yi Ebu Bekir'in vefatında da gördüm. Babamın şehadetinde de gördüm. Ayşe babama ağladığı kadar kendi babasına ağlamamıştı. İçeri girdi. Hazreti Ömer'in talebini söyledi. Hazreti Ayşe dedi ki orayı ne zamandan beridir kendime saklamıştım. Ama şimdi Ömer'i kendi nefsime tercih ediyorum. Gelsin ve o iki dostuna kavuşsun. İbn Ömer bu müjdeyi Ayşe'den alınca koşa koşa babasına geldi. Babası İbn Ömer'in gelişini görünce kaldırın dedi beni ayağı. Kaldırdılar. Ne yaptın dedi oğlum. Müjde ey babacığım. Müminlerin annesi sana izin verdi. Hazreti Ömer bir sevindi. Sevincinden gözyaşlarını akıttı. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun ki peygamberi tanıdığım günden beridir. Özlemim onun yanında olmaktı. O özlemime beni kavuşturdun dedi. Şükretti Allah'a. Ama şu noktayı da İbn Ömer'e söyledi. Öldüğüm gün tabutumla beni Ayşe'nin evine ikinci kez götür. Ölüyken bir kez daha izin iste. Olur ki ben hayattayken beni kırmamak için izin vermiş olabilir. İkinci kez müsaade al. Eğer müsaadesinden caymazsa öylece göm beni oraya. Cayarsa beni başka bir mekana göm. Ama söz veren Ayşe'ydi. Cayar mı hiç? Müminlerin annesi Ayşe Baki kabristanlığında gömülmeyi tercih etmiş. Yeryüzünün en şerefli mescitlerinden biri olan orayı, Ravza-i Mutahhara'yı kendi nefsine tercih ederek Ömer'e bırakmıştı. Milyonlarca hacı her sene orayı ziyaret eder. Önce Allah Resulüne selat ve selam gönderir. Esselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah der. Arkasından Ebu Bekir'e selam gönderir. Arkasından Ömer'e selam gönderir. Üçü de birdi. Hayatta da birdi. Ölümlerinde de kabirde de bir olmuşlardı. Ömer o haldeyken dostlar sahabe geliyor yanına. Ey müminlerin emiri Allah aşkına senden sonraki halifeyi bizlere seç. Hazreti Ömer hiçbir şekilde yanaşmıyordu. Ey insanlar diyordu ben zaten sizin bu yükünüzü taşımaktan iki büklüm olmuşum. Siz bana öldükten sonra da mı yükünüzü taşıtmak istiyorsunuz? Gidin kendi işinizi kendiniz halledin. Allah Resulü kendinden sonra birini atamamıştı. Ben de atamayacağım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre amel edeceğim diyordu Ömer. Ama insanlar zorluyor. Zorluyor. Ümmetin fitnelere kapı açmaması için Hazreti Ömer de tutuyor. O gün Allah Resulü'nün hayatta iken kendilerinden razı oldukları 6 kişiyi seçiyordu. Kim bunlar? Ali İbni Ebi Talip, Osman İbni Affan, Talha İbni Ubeydullah, Zübeyir İbni Avvam, Abdurrahman İbni Af, Sad bin Ebi Vakkas. Cennetle müjdelenmiş 6 sahabeden müteşekkil bir heyet oluşturuyordu. Siz diyordu bu heyetin içerisinden birini seçin. Bu heyetten biri daha var dostlar. Cennetle müjdelenmiş. Eniştesi Said İbni Zeyd. Onu istişare heyetine almıyor. Sebep Said İbni Zeyd Hazreti Ömer'in amcasının oğlu. Hayır diyor. Ben ailemi asla bu işe karıştırmam. Ailem eğer bu iş, yönetim işi hayırlı bir iş ise zaten ben aldım. Eğer şerli bir iş ise bir evden bir kurban yeter. Ben zaten kurbanım. İkinci birini kurban olarak atamam diyordu. İnsanlar ısrar ediyor ey Ömer. Oğlun Abdullah zühdüyle, takvasıyla, ibadetiyle dillere destan olmuş birisi. Ne olur Abdullah'ı atasan? Hayır diyor asla. Bir evden bir kurban. Bu nedir dostlar? Yönetim işini imamet olarak algılayan bir insanın söyleyeceği sözdür bu. eğer sultanlık olarak görseydi, saltanat olarak görseydi, tabii ki ailesinin tasallutunun devamı için yolları arayacaktı Ömer. Ama Ömer yönetim işini bir sorumluluk olarak görüyor, bir yük olarak görüyor, ağır bir mükellefiyet olarak görüyor, bir evden bir kurban yeter diyor. 6 kişiyi istişare heyeti olarak belirledi Ömer. Benden sonra tartışın işinizi, kimi halife olarak atarsanız diğerleri de onlara biat etsin diye çeşitli tavsiyelerde bulundu o istişare heyetine. Ve günlerden bir Muharrem Cumartesi dostlar, Hazreti Ömer özlemini çektiği şehadete doğru adım adım geliyor. Ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Tavsiyesi üzerine oğlu Abdullah onu yıkıyor. Sahabeden Süheyl İbni Rumi, o güne kadar Müslümanlara imamet etmiş Süheyl İbni Rumi cenaze namazını kıldırıyor. Ve insanlar Ömer tabutta tekrar Ayşe'nin hücresine varıyorlar. Hazreti Ayşe'den izin alıyorlar ikinci bir kez. Ravza-i Mutahhara'da Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına doğru Ömer'i yolcu ediyorlar. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Sırrınca Ömer İslam insanı olarak yaşamıştı. Muhammed aleyhissalatü vesselamla yaşamıştı. Onunla da öldü, onunla da dirilecek Allah'ın izniyle. Ya biz dostlar, biz hesabımıza bakmak zorundayız değil mi? Buradan bize düşecek izler var değil mi? Hazreti Ömer'e oğlu Abdullah bir gün geldi, dedi ki ey babacığım, birçok şey gördün geçirdin. Unuttun, unutmadın. Şöyle bir bugünden geriye doğru bakarsan, unutmadığın bir hatıranı benimle paylaşır mısın? Hazreti Ömer ötelere bir baktı, bir ah çekti yüreğinden. Dedi ki ey oğlum, unuttuklarım bir tarafa, hayatım boyunca unutmadığım bir hatıram var. Onu anlatayım sana. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. Dedim ki ya Resulallah, izin ver umreye gideyim. Allah Resulü bana izin verdi ve bana dedi ki la tensene fi dua la tensene ya ahi min duaik. Ey kardeşim, sakın beni duanda unutma. Ömer diyor ki o gün vallahi dizimin dermanı, ağzımın fermanı gitmişti. Neye sevineyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ya ehi diye bana söylediği lakaba mı, yoksa bana dua et diye benden talepte bulunduğu o isteğe mi? Ömer binlerce şey gördü geçirdi, hepsini unuttu, bunu unutmadı. Dostlar, böyle bir hatırayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size yapıyor, bize yapıyor biliyor musunuz? Selam ile ihvani diyor bir gün. Kardeşlerime selam edin. Kim ya Resulallah kardeşlerin? Görmedikleri halde bana iman edenler. Siz, biz görmediğimiz halde Allah Resulüne iman etmek. Yani ona kardeş olmak. Ama kardeşliğin bir hukuku vardır dostlar. Ömer o hukuku yerine getirdi. Şimdi sıra bizde. Nasıl getireceğiz onu? Bir, eşsiz bir samimiyetle. İki, eşsiz bir teslimiyetle. Üç, adaleti tesis etmekle. Dört, o adaleti hakkıyla tesis edecek güce ve kuvvete ulaşmakla. Beş, adaleti zulme dönüştürmeyecek, kuvveti zulme dönüştürmeyecek eşsiz bir rahmetle. 6, Faruk lakabının tezahürü olan furkaniyetle. Ne diyelim? Rabb-i Rahimimiz özlemini çektiğimiz o ruha bizleri ulaştırsın. Hasret kaldığımız o Ömer'e bizleri ulaştırsın. İçimizden Ömer'i ruhu diriltecek yiğitler nasip etsin. Dünya o zaman görsün ki İslam'ın aziz ve şerefli evlatları nasıl onların kutsallarını, mukaddesatını korurlar. Ömer gibi aziz ederler. Ömer'in olduğu dünyada ona dil uzatamazlar. Rabbim bunları bize çok görmesin. Allah'a emanet olun. Bizi de el emin olan, o mutlak emanet ve emniyetin kaynağı olan Rabbimize emanet edin.